Dobry wieczór. Tu Stereofoniczne Laboratorium Dźwięku, w skrócie Stereolab. A zarazem gorączka sobotniej nocy w czasie pandemii. Jakkolwiek niezdrowo to brzmi, albo po prostu od panka do franka weekendowo, proszę sobie wybrać nazwę tej audycji, którą realizuje Halina Leszczyńska. Wydawczynią jest Martyna Madej, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny trzeciej. Radio Birdman z Australii na bardzo dobry początek tej audycji. Utwór Murder City Nights, a za chwilę The Murder City Devils i utwór That's What You Get. Wczoraj w wyniku przedwiosennych porządków płytowych znalazłem wiele albumów uznanych przeze mnie za zagubione, zaginione. Tej nocy w związku z tym obszerne próbki tych wykopalisk i za chwilę także zapowiedź płyty wieczoru, a nawet nocy. To płyta, z której przeogromnie się cieszę. Zespół Stolen Babies. Taka piękna makabreska zespół Stolen Babies. Utwór Swint or Slut. I to była zarazem nie nadęta, sekcja dęta. No już tak wcześnie ten kącik, ponieważ tam słychać było oprócz tych ulicznych dźwięków z akordeonem w froncie, na przedzie, także instrumenty dęte i już za chwilę kolejna próbka możliwości zespołu Stolen Babies prosto ze Stanów Zjednoczonych. Filistata. Klimaty włóczęgowskie a la Tom Waits, gotycki metal, burleska, a nawet hardcore, czyli Stolen Babies ze Stanów Zjednoczonych. Jak wspomniałem, akordeon, na którym gra frontmanka i wokalistka Dominik, kontrabas, przesterowana gitara i mocne bębny. To znaki firmowe aranżacji tego zespołu. Myślę, że jeśli Państwo po raz pierwszy słyszą, to będą Państwo tego szukać. Ja polecam zdecydowanie. To jest ich debiutancki album sprzed kilku ładnych lat, ale jak mówiłem, ta płyta mi gdzieś zaginęła i od dawna chciałem ją zaprezentować. Derby Squabbles Ahead. Album wydany w 2006 roku, Stolen Babies. Jeszcze jeden utwór z tego krążka, Table Scrap. Oh. ostatni piątek swoje urodziny obchodziłby Mark E. Smith, nieodżałowany lider i wokalista zespołu The Fall, który istniał aż 42 lata na scenie alternatywnej. Niestety Mark E. Smith w wieku 60 lat zmarł 24 stycznia 2018 roku. Ja byłem tylko na jednym koncercie The Fall, no ale cieszę się, że jeszcze za życia Marka E. Smitha widziałem go i słyszałem na żywo. No i to też był jakiś 15 skład tego zespołu, no ale zawsze na czele jako frontman, wokalista, autor tekstów Mark E. Smith. No to teraz, żeby go upamiętnić. The Fall, Totally Wired. I'm totally wired. I'm totally wired. I'm totally wired. Can you say? Totally wired. I can't you see? A butterfly stomach ground. Jeszcze jedna rocznica i osoba, która niby umarła, ale ciągle w przestrzeni publicznej żyje, no i jest uwielbiana. A nawet, niestety, ostatnio nakręcono o niej serial. Agnieszka Osiecka zmarła 7 marca 1997 roku. Katarzyna Nosowska, Na całych jeziorach ty. Dawno temu ten utwór zaśpiewała przepięknie Kalina Jędrusik. Nawet zastanawiałem się, czy nie sięgnąć po tę stareńką wersję. Może w następnej godzinie naszego muzycznego spotkania, jeśli państwo będą o to prosić, to zdecydujemy się na emisję, prezentację tej wersji. Proszę do mnie pisać radosław.okrasko@polskieradio.pl. Żadnego odcinka serialu Osiecka nie oglądałem, no, wystarczyły mi fragmenty, aby telewizora raczej unikać w porze tego serialu. Zresztą ja w ogóle unikam telewizji. Zdecydowanie wolę radio, zresztą dlatego tu jestem. Teraz polecimy do Japonii zespół The 5, 6, 7, 8, a po polsku 5, 6, 7, 8. pozdrawiamy wszystkie mamy. I'm sorry mama, I'm a wild one. Album Teenage Mojo Workout. Zespół, jak już wspomniałem, The 5, 6, 7, 8. I co? Teraz dwa covery w wykonaniu Japonek z Tokio, które grają w składzie Yoshiko Fujiyama. Wokale, gitary Sashiko Fuji. Perkusje, perkusjonalia i wokale Yoshiko Yamaguchi, wokale i bas. Ten pierwszy cover to Hanky Panky. Bardzo wielu artystów sięgnęło po ten utwór. Moja ulubiona wersja to, rzecz jasna, wykonana przez The Cramps, a potem Harlem Shuffle. No i tutaj trzeba wskazać chyba Stonesów, którzy zrobili z tego utworu naprawdę niezły dynamit muzyczny. Yeah. Ja szczerze mówiąc od kilku godzin nie byłem na Facebooku, no i teraz się zalogowałem, a tam to się dzieje, naprawdę. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam, wszystkich słuchających, którzy wytrzymali, którzy piszą, lajkują, wymieniają myśli ze mną. Bardzo się z tego cieszę. Pozdrawiam serdecznie panią Ankę M., panią Izę, panią Alinę, panią Krystynę, panią Altę. I tu można podłożyć jakąś muzykę i w ogóle tak już przez 3 minuty rapować. Nikifora pozdrawiam serdecznie, pana Witka z Wielkiej Brytanii, pana Jacka W., szafrana szafrańskiego, z pana Sławomira, pana Jacka, panów wszystkich i przede wszystkim wszystkie panie. Ale oczywiście jeszcze będziemy do tych różnych pozdrowień wracać i pan Zbyszek do mnie nie naruszam żadnych danych osobowych. Pani Krystyna również mail, do którego później wrócimy, bo teraz wrócimy do albumu Wieczoru, a nawet Nocy, czyli płyty zespołu Stolen Babies. I ona się zaczyna tak dosyć mrocznie, tajemniczo, ponieważ ja określiłem ich styl jako taką piękną makabreskę. Tak, znakomite dźwięki. Sam raz na noc, ale oni tutaj naprawdę dadzą czadu. Utwór Spill. stonsowo, protopunkowe riffy i brzmienie a la New York Dolls. Tak dzisiejszą audycję, takim soundem zaczęli Radio Birdman, czyli kapela z Australii, warta poznania i przypominania. Jakoś tak nie są do tej pory zbyt popularni, szczególnie w polskich mediach. Podobną receptę na brzmienie ma zespół The Black Halos. Tym razem z Kanady, także skaczemy po kontynentach normalnie bardzo dziś dynamicznie. I to jest kolejna płyta dziś przeze mnie odnaleziona podczas przedwiosennych porządków płytowych. To album The Violent Years, wydany przez Kanadyjczyków już naście lat temu. The Black Halos teraz zagrają utwór No Tomorrow Girls. Black Halos z Kanady. Dwa dni temu, 5 marca, podobnie jak Marcus Smith, tylko że ten artysta na szczęście żyje, obchodził swoje urodziny John Frusciante. I z tego powodu myślę, że to jest dobry pretekst, choć bez takiego pretekstu z pewnością warto sięgać po jego utwory. Także solowe. Going Inside to chyba taki najbardziej popularny utwór z tych jego solowych płyt, których nagrał bardzo wiele. Może trochę powinien postawić na jednak wykończenie tych swoich pomysłów muzycznych zwane produkcją, no ale to jest muzyk znany z tego, że uwielbia home recording i takie często chropawe wersje wypuszcza w świat, chropawe wersje swoich utworów. No to wszystkiego najlepszego, dwa dni co prawda po urodzinach. Johnie. John Frusciante, Going Inside. There will come a time when time goes out the window, and you'll learn to drive out of focus. I'm you. And if anything unfolds, it's supposed to. It's my will, and I had to consult some figures of the past, and I know someone after me will go right back. Pani Kasia słucha w Chicago. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pani Altea pisze o The 5678, że jej ulubiona piosenka tego zespołu to Woohoo. Oczywiście, no to chyba jedyny hit pochodzący z soundtracku, znaczy rozpropagowany na soundtracku do filmu Kill Bill Quentina Tarantino. Teraz dwóch gigantów spotka się w jednym utworze i to będzie reprezentacja zespołu Red Hot Chili Peppers i The Smith. Chociaż, jak już wspomniałem, zarówno Johnny Frusciante ma duży dorobek solowy, a Johnny Marr także. I do płyt solowych Johnny'ego na pewno będziemy sięgać, bo to są rzeczy jakby specjalnie zaprojektowane, jakby zaprojektowane do moich audycji. Johnny'ego zawsze ceniłem od momentu, gdy oczywiście na moim talerzu mojego gramofonu wylądowała płyta The Smith, kiedyś wydana w Polsce, dzięki czemu miałem do niej dostęp już w latach 80. i to nie jedna zresztą, ale o tym Państwo doskonale wiedzą. Enough of Me, czyli Johnny plus Johnny. Taki utwór teraz w audycji Od Panka do Franka weekendowo. This precise time right here, I'm not going anywhere. I've had enough of noon today. For once I'd love to go another way. I speak my last words in there. Remember. Awesome. still. It's so easy to see life worth paying. Whatever slips out of our hands will find its way back to us once again. I tak się brudzi na gitarze. Bardzo mi się to podoba. Ten styl grania. John Frusciante featuring Johnny Marr. Utwór solowego dorobku Johna. Wspomniałem o The Smith i od razu dostałem prośbę o solowego, tym razem Morrisseya. No i tu Państwa zaskoczę, bo to nie będzie jakaś stara płyta z końcówki lat 80., ale album z 2006 roku, Ringleader of the Tormentors. I utwór, który no, do tej pory bardzo cenię i szanuję. You Have Killed Me, Morrissey. Pasolini is me. Tony, you be. I entered nothing, and nothing entered me till you came with the key, and you did your best, but as I live and breathe, you have killed me. You have killed me. Yes, I walk around so. Piazza Cavour, what's my life for? Visconti is me. Magnani, you'll never be. kolejna odnaleziona dziś podczas przedwiosennych porządków płytowych płyta, porcja muzyki, Mike Ness, album Cheating at Solitaire. I to jest płyta, po którą kiedyś bardzo często sięgałem, nawet częściej niż po macierzystą formację Mike'a Nessa, czyli Social Distortion. Bardzo mi swego czasu ten album pasował do różnych sytuacji życiowych, do jazdy samochodem między innymi. I zaczniemy tak, jak ten album się otwiera, czyli The Devil in Miss Jones, Mike Ness. The days of wine and roses were a long time ago. The prompt today's cruising and the picture show. Tried so hard to fix your outside until you realized that I took everything dear inside. Give me your heart. Give me your soul. I'll take you when you're young. The devil in Miss Jones. Of showing you his love. It's a shame you've hid well from the Lord up above. There's something inside that burns like fire, and you realize you've been blessed with a wild desire. Give me your heart. Tried so hard to always be the one.